tiral benn saccel woon quoi benn jour mu gis benn gaal boo xamantene bu bees la quoi musu ko sàcc mu ne kii moom tey moom foog ma dem sàcc fi quoi mu xaar ba night ñëw rek sol gis naa sàccam ñëw rek tëb bunt bi rek dugg ni mu duggee dafa jóg rek taxaw rek gis ci ligne bi quoi ñu weer si benn silip boo xamantene mais def na ay 2 mètres de taille xaw ma ngeex dafa ngand ngand di silip yooyu rek ci suuf laa la ne ñu bënd si caat rek mu ne ay xaaral ma dem sama taw di ma fekk.